Gönlüm olmuş dert sandalı, kürekleri eçek eçek. Gönlüm olmuş dert sandalı, kürekleri eçek eçek. Yar dedin oynamalı, misket oyna eçek koçum eçek. Bu dünyanın dertlerine, şu feleğin tesbihine, Ankara'nın misketine eçek koçum eçek. Akşam sana geleceğim, düğmeleri çözeceğim. Yar boynuna gireceğim, perdeleri eçek. Hayda! Bak eline geçti bir koz, ister kullan istersen boz. Bak eline geçti bir koz, ister kullan istersen boz. Veriyorum sana bir poz, fotoğrafımı eçek koçum eçek. Bu dünyanın dertlerine, şu feleğin tesbihine, Ankara'nın misketine eçek koçum eçek. Akşam sana geleceğim, düğmeleri çözeceğim. Yar boynuna gireceğim, perdeleri eçek. Hayda koçlar. Çalarım gönül sazını, çekemem ben hiç nazını. Çalaman gönül sazını, çekemem ben hiç nazını. Cigaranın dumanını içine çek, ey çek koçum ey çek. Bu dünyanın dertlerine, şu feleğin tesbihine, Ankara'nın misketine eçek koçum eçek. Akşam sana geleceğim, düğmeleri çözeceğim. Yar boynuna gireceğim, perdeleri eçek. Hop! Bu dünyanın dertlerine, şu feleğin tesbihine, Ankara'nın misketine eçek koçum eçek. Akşam sana geleceğim, düğmeleri çözeceğim. Yar boynuna gireceğim, perdeleri eçek.